ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رو رب العالمین رحم او کرم نے استاسو په دې محله باندې چې سمرا وړو ماشومانو د الله کتاب ناظره ختم کړي او سم ماشومانو ترجمه سره ختم کړي زما عزتمند په دنیا کې د دین لوی د خوشحالي بل شي نشتا چې یو مسلمان مؤمن والدین او بچي د الله کتاب ختم کړي په دیوانه بو والدینو ته په ورځ د قیامت او په قبر کې لوی لوی اجرونه د الله دی طرف نه ملاوي دیو جن دا لوی د سعادت خبره دا چې د چا بچی ماشومان قران ختم کی داغه ترجمه زده کی او دا د مور او پلار یو ذمہواری ده الہ العالمین د دین اسلام او د مسلمانۍ د وجنا دا خبر په موږ او تاسو لازم کړی اتوشتم پاره کې رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا الہ العالمین فرمایي اے ایمان والو قو انفسکم زانون بچو ساتی و اہلیکم نارا او دا خپل بال بچ د جهنم د اورنا دا حکم دی د الله د طرف نا هر ایمان والو تا چې دې بدا سه اعمال او اخلاق او خپل ژوند تیری چې دیم د اور نه بچي او د خپل بچو بار کې بم دې دا فکر او سوچ کوي چې زه دې بچو دا سه خپل تربيت کوم چې دیم د جهنم د اور نه بچي ځکه زمایي رسوند تاسو ګورئ موږ شپه او ورځ منډې تلړې او د خپل بچو د پارا او دا غي د سردی او د ګرمۍ نه د بچکی دوه اسباب د فار منډي وو دا غي د علاج او د نور ضرورتيات د فار منډي وو اوس کومه د دی فانی ژوند غم کوو د باقی ژوند غم نه کوو نو یقینا چې موږ د خپل بچو خیر خواهان لیو ځکه دا دنیا زمای عزتمند او عارضی دا هر څلې د کور کې وګوري چیاغه درانه درانه مشران او والدین سشول او په هر جمعات کې ډېر خفت هلګي هر محله ته جلال شي اغړو جمعات لومبي صف والل نخکاری تاسو سورج پس بزمای زتمن موږ او تاسو نه د کوم د دی فانی ژوند د بچو فکر کوو د باقی ژوند نه کوو نو دا غره سوچ فکر نه لري دیو جن د بچو د پاره دام د الله حکم دی چې د حلال رزق منډه بوي او د دوی د ګرمۍ او سردۍ او د دوی د راحت او د خوشحالۍ چې تا نه سمره کې دی شي په حلاله طریقه به کوشش کړي خو زیات حکم داده چې د دوی د قبر او د آخرت فکر وکړي زمونږ استاد ټول نه ک نور نین د خپل بچو ته پوز بها بها کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیته تاسو کې ار یو پسن آس درجہ کی اللہ آغت سمشری ورکڑے او داغن و داغی تپوس کی گر ہر سڑے پخپل کور کی اللہ آغت سمشری ورکڑے دے بد بچو پخکلی طریقے سر تربیت کرے چې دا بچی قرآن زده کی دی د خپل اسلامی تعلیماتو نه خبر شي ځکه زموږ دین اسلام د دې مخالفت نه کوي چې ګنې دنیوي او جدید علوم دې مسلمانان زده کی دغه موږ ته د دنیا یو لوی ضرورت ده خو اصل مقصد زموږ او تاسو زموږ عزتمند دنیا نه ده دین زموږ مقصد ده او دا دنیا چې څومره ده دا زموږ ضرورت ده او مقصد مقصدوی ضرورت به قدر ضرورت وی دیو جن دالو د سعادت خبره چي او بچي قران شريف وای دا مور او پلار په ذمہوارو کې اولوي ذمہواري ده او بیا چې نا بالغ ماشومان قران شريف ختم کړه سمره لوي د خوشحالي خبره ده د حضرت يحيى عليه السلام بارک راغلي سوره مريم شبارسمه پاره کې الله فرمای و اتیناه الحکم سوبیا و اید لا معشوم و مو ورته د دین فوها او سمج ور کړو لکه علماء لیکلی یحیی علیہ السلام ورکه معشوم ز سو کالو انور معشومان ورته راځي چې لوبیو کو نا ورته وای ما للعب خلقنا مو خلوب لنی پیدا شي الله و اتیناه الحکم سوبیا د دې آیات په تفسیر کې عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی دی وی دکم مسلمان بچی لروی زویوی نابالغا او قرآن ختم کو ترجمه ختم کا پناظر ختم کو حفظر ختم کو وی دین دی آیات لام دی داخل لے و آتیناہ الحکم سبیا لا معشوم دے و اللہ ورط دمر خیر پدی سینہ کی خو دیو جن از بای عزت مندو دغه بچی جن نه قران شریف د کو دا به سبا د والدینو سکه بلکې د خپل کورنۍ مشکات شریف کې او حدیث راغله علما کرام په حدیث کې سندی کلامم کړي چې شاپ خپل بچی واره قران شریف وي او د په بچی قران ختم کو ناظر ختم کو حفظ سر ختم کو ترجمه سر ختم کو پدی ختمونو کې اگر چې درجات فرق ده یعنی ناظرم یو لوی نعمت دی نو داغی دا پاس لوی نعمت دا دی چې سړی قرآن شریف یاد کی نو دا غیر پاس لوی نعمت داده چې د الله د کتاب د معنی او مقصد نه خبر شي. چا چې په بچی باندې قران شریف وي نو دغه بچی به د لسو هغه کسانو شفاعت کوي پر ورځ د قیامت چې د ګناهونو او د بدو اعمالو د وجه نه بای تا جهنم واجب شوی. دا داسې یو خبره ده لکه او سړی دوره معتبرې چې خلک وي لس کسانې د پانس د کوټې د رویسته ناپالاته کې څومره معتبر ګړلی شي ی به لس کسانو او پههغې د پانس حکم شوی او د رویسته حافظ د پانس حکم خدا داسې چې دا ریې دنیا د موباسیمرو خو چې د چا باره کې د جهنم حکم شوی الله فیصله کړي چې ور ته ورو غورځوي خو حافظ او دارنګه د قران ختمون کې چې د شفاعت کی نو د په شفاعت او سفارش باندې اغلس کسان به الله د جهنم د اور نرو باسي دیو جن کوشش دا کوي په خپل چې موږ او تاسو قران شریف زده او په خپل بچو باندې چې موږ او تاسو د زده کړې کوشش وکړو په خپل بچو باندې د زده کړې کوشش کو او په خپل هم موږ او تاسو قران زده کو ځکه کم ایمان او د اسلام چې موږ او تاسو داول لرو نو هغه ټول مسلمانۍ د رب العالمین په دې کتاب کې پته ده. څومره چې ایمان دې عقیدې خبرې دې اعمال دې اخلاقیات دې هغه ټول د رب العالمین کتاب ذکر کړي. نن چې موږ ټکر یو تاسو ګورئ ګورئ زموږ د عوامو د قران شریف سره ډېره واسطه نشته. تاسو ګورئ زمونږ په دې مساجدو کې زمونږ د علماي کرام د قران شریف درسونه کوي خو هر ځای چې موږ لار شو عالم دین نه تاسو په چیرته تاسو د قران شریف درس کوي یاو ولای مقتدیان صبر کینی وې درې اصلور کسان کینی وګورئ زمونږ تاسو د الله د کتاب سره دا تعلق دی. تاسو هر محله کې وګورئ چې زمونږ د علماي کرام د الله کتاب موږ او تاسو له درس کوي دا الله دا حبیب دا احادیث و درس کوي نشرت دا سیاو محل در معلومه ده چې ټول خلق یو ځای کینی نا اکثر خلق بس لار شي موضوع کی دو درې کسان کینی نو د دین اسلام او د خپل دین د زده کولو خدا غزه ده چې ته د یو عالم دین سره روزانه پابندۍ باندې کینی او د لږ په دې سترګو د الله کتاب لګوري په غوګونی اوري د دې یو یو خبره د الله قانون ده. یو نقصان خو زمونږ دا دی چې مونږ لما او سره درسول ل نه کېنو دا تاسو من که نه من تاسو لوام کو مساجدو کې چې لما درسونه کوي نومونږ کېنو نه او د جمعې پرستې دغه ورځ هم داسې دا دمونږ په دین کې او مبارک ورځ ده او په دی کې دین زده کېږي نو که چری داسې مونږ کولی چې د جمعې پرزم پابندې سره وختي راتللی او د امام او د عالم دین د بیان د شروع کېدو نه مونږ مخکې په جممات کې حاضر وي نو مونږ به داغه خبره د سر نه تر اخره پورې اورېدلې وا بیا به زموږ سره مسله حل شوه وي. د جمعه پر زموږ د خپل طبیعت موافق په اجره کې ناشو پلارو کې ناشو پکور کې غب شپ لګو او مونږ لا معلومه شي زموږ په محله کې ونی ما بجاو پاو کم دوه جی مسکی بس امام خطبه وی چې راشو سمواو نه ریدل سمواو نه ریدل ناخر دا دین مونږ او تاسو زده کو کم ځای بلکه ور سره دا چې مثلا نکله تبلیغ والا راشي فضایل او بیان کوي نو په هغه ورځ مو خپل محله پریزو مونږ په خدا څخه کوي تاسو نه خو یو علاقه ده اکثر تاسو ګورئ چې د خپل محله نه بل محله لسوک راغلي نو که تاسو ته وګورئ په محله کې تبلیغ والا راغلي ډیر تخصیدل یې سره جر تکیل نه خرز وایي ځتمند چې د جمعه پرز وختي ناراضو که په جمعات کې درس کیږي وختي ناراضو اغه لکه اخر د دې دین د زده کولو وسو څه طریقه جوړیږي موږ تاسو دغه وجه د جګره خفقېږي ما هو کله موږ د عالمان او تاسو موږ خپل کې کیږي زموږ د مسبق هم صحیح نه ده د مسبق هم صحیح ده دا شکر وباسي چې موږ په دې ټول جمعاتونو کې او مؤذن اذان ذکرې او اقامت هم ذکرې که کلاغه په کمرز نینو بل چا لازان هم نورش او کازان یو کو غازان هم غټ ورډوي کې اقامت یو کو اقامت هم غټ ورډوي وګوره دې خپل علما او سره زمای عزت مند په کار دي چې موږ او تاسو کې نو دین زکیږي ګور په تاسو کې مثال په توری عالم راغی او تاسو غل کېم ناشته نو ابو بیا لاړ شي نه دین قران شریف کې زده کوي زمونږ استاد ټول مسلمانی ټول د قبر او د آخرت خبرې دا په قران شریف کې دي کومو تاسو دا وقت علما ول ورنکو د قران شریف په دې درسونو کې کې نه ناشته نظمونگا اصلاح بیان نکی دیو جنہ دو قرآن شریف پا درسولو کی وزوائی ذتمند مونگا اتاسو کی نو ہر پیغمبر شی دنیا تراغلے نو داغوی دعوت و تبلیغ داو چې دا الله کتاب او اسمانی کتاب خلقو لخولے اسمانی کتاب خلقو لخولے انبیاء علیہ السلام ایسا رخو کسی کہانی نو داغوی خود برن چی سراتلل نو اغا حکم خلقو لخولو او هغه پیغام زما عزت مند خلکو لرسولو د جمعه او تاسو ټول د دې اجتماعات او مقصد دی دا یو قسمه جرګه او مشوره نمبر دې لیک لګرا مخک شي دا الله رضا ده په دې باندې والله تاسو وګورئ چې مجلس کې لګرا مخک شوي په یو آیات عمل راغې پرون موږ د جمعې پر ورځ یو حدیث پاک وی ترغیب او ترهیب کې امام منذری ذکر کړي وای د امت په منځ کې په دریو خبرو باندې به محبت راځي د امت په منځ کې وسی په دریو خبرو به محبت راځي یو چې په یو بل سلام اچي یو چې په یو بل سکه سلام اچي دویم دا چې په مجلس کې غزېمی خو جدي نه خلک انت حرکت وکړي ور را تاسو چې لګ را مخ کې شوي د قران شریف په یو آیات باندې تاسو عمل وکړه او الله وعده سم رکړي و اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم ایمان والو چې کله تاسو لوېل شي چې په مجلس کې مورونو لږه فراخي وکړي زیر مرګري لورکو نو يفسح الله لكم الله با تاسو له فراخي وکړي خو دې لري ویلي چې پسته نو علماء لیکري وای فرزک کې بالا فراخي کې هر سړی دا سوچ کوي چې فرزک کې دی فراخي راشي ور په دې مجلس فراخي کې به فرزک کې فراخي راشي زموږ سینې نن تنګ شي او په چونګو بو کې دوبې کو نه دوبې دا سینه به الله را سکولاو کې سینه کې به الله فراخي راوړي ور دا دی وای تمل سروادي دي دارنګ دي قبر کې به الله فراخي راوړي په میدان د محشر کې د جنت په نعمتونو کې به الله فراخي راوړي د جنت په نعمتونو کې به رب العالمین فراخي راوړي زمای عزت مندو نن اصل وجدا دا چې نن زموږ په منځ کې محبت ټول ختم شوه تاسو ګورئ کنه چې یو محله کې سو کسان ولاړي نو دا غوړو نه یو بل درس نی یو محله والا اکثر خپل رشتہ دار وي خپل خپل والي دام دی ایمان یو زمای عزت مند نخدا چې ته مؤمن نه د بل مؤمن سره به د زړه کې محبت وي او کدی په لور ره زو په لوام چې مسلمان ام بل په لوام مؤمن ام خو زما ټول کینا او حسد د کلمې والا سره ده دا ایمان عند الله کامل ایمان نه ده او دا یو قسمه د نشوالی په درجه کې ده دا یو قسمه د نشوالی په درجه کې ده دا الله حبیب فرمایي وې تاسو جنت ته ترغي ور دنکې دې نشي چې تاسو ایمان نیروړې او تاسو ترغي صحیح مؤمنان نشي کېدې حتا تحابو چې یو بل سره مؤمن را نشي د صحیح ایمان نه خدادا چې د مؤمنانو په منس کې به یو بل سره محبت وي نن د نور مصائب او مصیبتونو سره امت په دې بيمارۍ کې مبتلا ده یو بل سره کینا یو بل سره حسد دیوبل سره دشمنی دیوبل سپکاوه د هر سړي سوچ دا ده چې دا بل په کومه طریقه زسکو دد بس پکاوه کو او دارنګي دد د شرمولو کوشش وکوم دا زمای زفندو اسلام نه اسلام د نور خبرو سره د محبت حکم هم کوي او چې کله ایمان وي نور د ایمان والو بخپل منس کی مینا او محبت وي الٰہی العالمین سورہ ال عمران کې فرمایي وَيَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین تا اللہ فرمائے اغا وخر آیات کئی چې اسلام او قرآن او زما حبیب نو تاسو دشمنان وئی اللہ وی دیمان دو جن ماس تاسو زرونو کی مینا و محبت را وستو دی ایمان یو نخصر لکه سره دا ایر پی جندل غاڑی چیزا مومنیم کنی یو سره ایمان پی جندل غاڑی چرز نکد دا پزر کی دا کلیمی والاو سرکینا و حسد دے و غیت کن دی کنی باز سره ایسی ٹولی دنیا والا مسلمانانو لگو سائی ندا گورے کامل ایمان ندے دیو جن دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم د مرګورو ذکر چې الله کوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والذین آمنوا هغه کسان چې د الله د حبیب سره ایمان وروړي نو الله وایي د کفار مقابله کې سخت دی او رحما او بینهم دا د ایمان والو صفت ده کنه رحما او بینهم او الله وایي فسوف یات الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلتن علی المؤمنین اعزتن الکافرین اللہ وی دو بدا سے قوم راولم دی بدا مومنانو سر محبت وی او دو کفار مقابلہ کی بسخت وی دی ایمان یو نخد آده چی دو امت پا پخبل منس کی محبت وی یو بل سر بیزمائی جت مند مینہ و محبت وی ذکا اللہ وی انما المؤمنون اخوتن ایمان والا طول پخبل منس کی سری دګنه چې ایمان والو په درجو کې به فرق وي او الحمدلله په دې ملک کې ټول مسلمانان دي دې ملک کې ټول ګور کلمه وي مسلمانان دي ځلې خبره د ناپوهۍ د وجنه په مونږ کې وي خو دې ایمان والو په خپل منس کې مینا او محبت وي دې سره زموږ استاد ایمان کامل کی دا وکی زمای زتوند په دې طریقې چې مونږ او تاسو د الله کتاب لکینو خپل بچی دا الله رب العزت کتاب لکینو او خپل بچو بارک دا فکر وکړو چې د قران شریف لکې د خپل بچو بارک دا فکر وکړو چې د قران شریف لکې زموږ استاد په اسلام کې بهترین شهدار او د الله حبیب بهترین انسان هغه چاته ویل چې د الله کتاب زده کی او د رب العالمین کتاب نور او توحید هو کوشش دا کوي د الله دا کتاب به د عالمانو نزدک کوي پتش مطالعه باندې کې اوسلي مثال په تور دنیوي علوم کړي او دوی وایي چې په اردو او د انګريزي تفسیر ګورم نو قران شریف بغیر د معلم او د استاد نه نزدکی بلکې کې اوسړي وایي چې دین اسلام په مطالعه د کوم نغې سره لوی نقصانات پیلاوي لوی نقصانات پیلاوي دیو جن قرآن زده کوئی خود علماء و پا صحبت کی یو یو آیات وائے او اگر یو آیات بانی دخپلو عالمان و نظان کوئی وائے او چکم خبر زمائی زتمند زده کوئی پا آغی دا عمل کولو کوشش کوئی او دا استاسو خدمت کی او دا مولانا سے خدمت کی امداد درخواست کو چې دا در سرا سرا یو پینزم انتا دخپلو عوام و تورکول دا دی دا مست سبق دی ناورون که زمون دا موز سم شو او د موز دا سبق مو سیئات کو د دې په معنا پوه شو د موز دا فرایض او واجبات او په کومي خبره باندې په موز کې سجده سهوا او موز کې فساد راځي دا موز دکل نو ټول مسلمانی الله زمون د دې موز سره تړلې دیو جن مهنت دا پکار دے چې دا عوام خپل عالمانو ته یو پینزشن منټور کی لکه یو رز مثال په تور تاسو ثنا و اورول سبحانك اللهم انا ولا اله غيرك پر سبب پاغي د چا څخه کمې زیاتې یا غصم بل رز سوره فاتحه و اورول ودا سی یو سوره دي کې بده مزدا سبق شي دا به ختم شي کله د مزدا سبق ختم شي بیا د هغه د ټکی ټکی معنا کول سبحانك اللهم سمانا او چې د مزدا سبق مزدک نو بیا پا دی مسکی فرائض دا کول چی پا دی مسکی سمر فرائض دی پا دی مسکی سمر واجبات دی زکر مس پا مونگو تاسو طولو فرض دیکنه نو دا مسئلہ دا چی مس فرض وی کم شے فرض وی نو دا آغی مسئلی پی جندلم سوی فرض وی چی کم شے فرض وی دا آغی مسئلی پی جندلم فرض وی مونگ مس کو پس پی نگیر پور الحمدللہ مس کو خود مز مسئلی مزدنک ایا زلمو درکه یو سپینګی راغ نه مالوی چې زه هر جنازې لزم وی دا سی جنازه نی چی ما نپاوی وی جنازه را لنده را جی بگی پا خبر با وی دا پس انده جنازه چی درزی نا دا مونگا موزم گره دا سی خفکی گئی ما موز کو او مونگ لدا پتنه لگی چی دی موز کی فساد پس را دی ما دی موز کی فرائض سو را دی پا دی کی واجبات سم را دی او دی موز کی بلکه دا سی دی چی از باز حافظان صاحبانم دا اللہ پی لوی نعمتی دیر شپاره قرآن پسی رکی پروتی پا کار دی چی دی سر دی فقه لگی مسلیم زدکی وہا مسلیم زدکی اگر دیو حافظ سجدہ سا ہوا ہوکا نمک رست علماء میں فتح خو سجدہ سا ہوا نرات لگ چی مسلیم زدکی نو سجدہ سا ہوا بیوی او کی بینا او دربان بنی راغلی نو داغی پدے با سجدہ سا ہوا کی او کلب دربان راغلی او سجدہ سا ہوا بنکی نو دا مزدا مسائل زمائی ذات مندو چی مونگو تاسو زدکو مزد گره پا تبلیغ کم دیر کل زدکی تاسو گره دا کم کسانو چی تبلیغ کی پورا وقت لگولی نو ایلی دا فرائض و واجبات بلکل پا یاد و یاد ویش کم از کم کم مونگو تاسو دا سکولی کنه چی ویش رز مکار کولی او یو دری رز مو پا تبلیغ کی لگولی نو دا خپل ازان دا خپلی کلمی دا خپل مز الفاظ بسی شوی وی نور مسلمانانو ته موږ او تاسو دعوت ورکړې وې چې سره به محبت هم په منځ کې راتلې او سم د سړي 24 غنټي په جمعات کې تیری او اعتکاف کې نو د آتش په جمعات کې ناشته سمره ده ځکه حدیث پاک کې راغلي مشکار شریف حدیث ته وایي څوک چې د الله کور تراشي دا د الله ملمه ده بګه خبره ده او چې د الله په دې کور کې کی ناشته نو چې ذکر او تلاوت کې یا صدم دین مسلې او یا نور او لا نور خبره ده کته شم ناشې نو ملائک کته ګنټه ناشې دوا در لکه کې دوه ګنټه ناشې نو دوا در لکه ایسو وی ملائک اللهم اغفر له اللهم ارحمه یا الله دا صاحب کور کې جناست دل بخنو کې یا الله دا صاحب کور کې جناست ملائک وی الله په رحم وکي ها پيوشي ملائک دعاګانې بندي ما لم یوذ فيه ما لم يحدث فيه ترسو جې په جمعات کې بیا د شي بیا ملائک د دعا نه کوي ترسو جې zarar چالو نه رسي وره جمعات کې بار خو zarar هم خطرناک دی خو جمعات کې کدي zarar رسول نو ملائک در له دعا بند کی ادا بازي بدن الله دې موږ تاسو بد نصیبي نو ساتي تاسو امين بازي کسان یې په جمعات ته وخت یې مرزي غډیر خلک دایلی یې نه ناراضه یو ظلم یو کس وی جفات نه ناراضه ناغوي د فلاني د وجه نه نه درځه په جمعات کې چاله تکلیف مرسته وای په جبه تکلیف مرسته وای شکر اٹھای ما که تکلیف مور رسول نو حدیث کې راغلي ملائک دعاګانې بنکي ملائک کته ګنټه ناشته ک دو ګنټه ناشته دعاګانې در لکای اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم یوذ فيه وی اللہ دل بخنو کی پا درحمو کی وچی دا ضرر نی رسول ایدی مسلمانانو تا دا ضرر رسول دمر نقصانی دے چی ملائک وی دا ضرری سڑے دے یرا مدد دعا قابل لنے دعا گانے ورطبند کی دعا گانے ورطبند کی اصلی دمونگا اسلام گوری سڑے حدیث پاک دا مشکات شریف و بخاری شریف کی راغلی دین سا شہرے اسلام سا شہرے الدین و النسویحا دین طول خیر خواہی دا د مسلمان خیر خوایي ولټه د کشران او مشران او نارینه او زنانه خیر خوایي ولټه تر دې چې د کفار خیر خوایي ولټه د الله حبيب د کفار خیر خوایي ولټول موږ نه خپل مسلمان روړ له دعا نه کو او د الله حبيب بتول شپ کفار له دعاګانې کول چې الله دوی ته هدایت وکړي او دا چې دعاګانې کول چې د کفار مبارک دمرا غب او فکر د الله حبيب په مخ کړو چی ان قریب و چی ده دی غم ده وجن ده اللہ پا حبیب وفات را غلے وے اللہ ورلت تسلی ورکے سورہ کہف کی رب العالمین خپل حبیب توئی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَسَفَامِ اے زما حبیب چې دا خلک ایمان نروڑی نو ته دمر غم کې چې ځان د غم د وجنان قریب د چوف وفات شي او مرګ در باندې راشي موږ او تاسو د دمر لوی پیغمبر امت یا نو چې دای په حضرت کې د کفار مبارک هم شو دمر یو خیر او شفقت رب العالمین ټول او دا سه اسباب د دین د الله د حکم مطابق د الله حبیب دا سه اخلاق او دا سه کردار ادا کول چې دا کفار په ستریکه د اسلام کې داخل شي او د اسلام نه متنفر نشي. او نن موږ تاسو زما د څندو کلمې والے یو بل سره کینا بغض حسد کو یو بل دعا خوشکه چې ټول بس ټول وخت مو دی یو بل په خیرو او په نقصان تیریږي. د صحیح مسلمانای نه خدا د دین خیر خواهی او نصیحت ته لکه پړه کې زما عزت مندو د کفار مبارک سي د کفار مبارک انده او درد چې الله دوی ته هدایت او کې دوی ته خیر ورسي. د عمر رضی الله عنه ملاقات ته او راهب راغله او ای داغه دی تندی کې د سجدي نخې لګې دلی یو پړې او عبادتونو هغه کمزور شه. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې هغه تو قتل په جړاس لکه موږ تاسو کدا چې خلکو ګورو خو پورې خندا او پراپګاندا وکاو حضرت امیر المؤمنین په جړاس وو خلک هم حیران فل جداولی جړ لچاورتي امیر المؤمنین داولی تاسو په جړاس وې وېد د په حال جړا راځي دیو شه لټولو خدای خپل مقصد ته نظر رسیدل. ځکه دا مسله د موږ استاد د دین اسلام چې کله نه الله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ترا لېګل او د کله نه قران شریف دنیا ترا لېګل شوی دی نو د الله د ملاوی دو د رضاونګي نو ټول لارې بندې دي. نه په يهوديت څوک الله ته رسیدي شي او نه په نصرانيت په کوم لار ورسي د قران او سنت په لار ورسي نور لارې ټول بندې شي. اغه نور دینونه کا آسمانی مو خو هغه منسوخ شوی زمون ته ایمان دي چې هغه حق دینو خو یو خو هغه پورا پاتې نه دي يهودو نسواراو په لاس کې. بل دا مسله چې د قران دراتلو سره هغه منسوخ شو په منسوخ دین عمل کول حرام وی او ګناه وی پاغه باندې ته الله دیو جن عیسی علیه السلام چې کله راکوشي د مسلمانانو عقیده حضرت عیسی علیه السلام الله ژوندې اسمان تخیزولې د قیامت نمخ کی حضرت عیسی علیہ السلام را کوزی نئی چرا کوشی نا با پخپل کتاب او پخپل دین باندې عمل نکئی اب با قران او سنت باندې عمل کئ. زمون په قران او زمون په دین باندې عمل کئ او د دې تعلیم به خلق لور کئ زکه دا غوی غ دین حق او آسمانی دین او انجیل شریف خود قران دراتلو سره منسوخ شوه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مشکا شریف کی حدیث راغله ایه تورات شریف یو نسخه راوړو او لسته او نبی صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو ناس نو دا غی مخ مبارک د غسی نه شروع کېدو حضرت عمر رضی الله عنه ورته خیال ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته وای وته د الله د حبیب دی مخ مبارک لنګور نو غزر زر تورات شریف نسخه بندک وی رضیت بالله رب وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا نو دا الله حبیب غوسه کلا رسوا اې دا الله حبیب ورته ای ځان لار علی غلې مال قران را کړو ته تورات شریف لولې بیا ورته لو کان موسی حیا که حضرت موسی علیہ السلام بالفرض او تقدیر په دنیا کې ژوندې و او ز الله را علی غلې دا غبم بل کار نو ما پسې وراتلو پږي په بربا دا حضرت موسی علیہ السلام بم زماد ثابتدارین بغیر بلکار رو الله زموږ استاد او حبیب ته دمره لوی مقام ورکړي. زموږ استاد ټول کامیابی په قران او سنت کې دا تاسو ټول دا وعده کوي چې تاسو مساجدو کې درسونه کوي علما او سرب کې نه هي ګور کې نه ستې ډېر خیر به مولا جوړې کې واچي او کې نه ستې نشاله به نقصان ورکړي. قران شریف کې څومره آیاتونه راغلي وي چې ځن کدن شروع شي نو کافر خو خود لاس مروري چې بعضي مسلمان هم داسې ورسکي. سوره مؤمنون تل سم پاره کې راځي چې کله ځن کدن راشي او د دې سترګو نه پردي لري شي او بل عالم دی وګوري دا ګوره مختلف قسم عالمونه دي ګوره یو عالم د مور د خېټه وایي کله مور په خېټه کې دی بچي سره دا سبق شو کېدای چې داسې دنیا دا او نور پکې راخيږي او نور پکې پریوزي او موسم بدلیږي او سمندرونه دی او پکې غرونه دی نو دا غزه هندا تسلیمای تاسو لوا او چراغ هر څه وکتل نو دا عالم بطن نو دا مور د خېټه نه عالم دنیا تراغه دی پسې درېم عالم د عالم برزخ دا د دنیا عالم دغه مقابله کې څه شی دی موږ تاسو له خدالو کې غونډه قبر خدا ځان له جدا یو عالم دی دا ځان له برزخ دې موږ او تاسو نه غټه او پرده الت پدی مردگانو روزانه سار او ماهام جنتم پیش کی چې څوک مؤمن دی چې ګوره دغه دی زیره او چې دی قبر نه راپورته شي او الله دې لیکي کوم معامله خطرناک ده نو سار ماهام ورته جهنم خي چې ګوره دا دی زیره او چې راپاس دی او الله قیامت مقایم دی د دې رستو عالم برزخ دی د عالم برزخ نه بیا رستو عالم اخرت ته هغه په دې ټول عالمونو کې کامل کامل عالم دی هلته نه مرګ شته نه فنا شته تاسو د علماو نه اوریدلي دي ای زموږ دا ملک الحمدلله د مسلمانانو ملک دی مولا سنجان صاحب رحمت الله علیه به فرمایل آی او مورخ اسلام مو ناغو سو قومونو چې اسلام قبول کړي به بل شی نه قبول کړي وی یو پدې کې پښتون قوم دی د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د وختنا دی پښتنو ته اسلام را رسیدل لکه د معاویه رضی الله عنه په دور کې کابل فتح شوه او بیا په خور ته اسلام را رسیدل د صحابه کرام په وخت هغه وخت نه چې موږ استاد د مشران مسلمانان شي به بل دینه قبول کړي ګنې سم تاسو غوړي خال خال مشران به موجود وي سل کال د برتانی انګریزانو زموږ استاد په ملک حکومتو کو پدی علاقہ کی تپوسو کوئی جسو کی انگریز کرے ٹک تسی جہالت مونکی روستے ہو قرآن نے لی رکڑی ہو دن نے لی رکڑی ہو نگاست کارونا چی مونکو دا ناپوہی دا وجہ نکو پل کتاب نے لی رشوی داد دے قوم تاریخ دے تاسو گو رہے تاسو گو رہی دروس رات لو سور سور ملکو نے حضم کلو روانے کل او چی افغانستان او دا ټول ملک پختانی دیدی دے کی گنڈیر سو خبر کنشو گنڈیر وردی قوم بل شی قبول کړي نه وي بګي خبره ده دیو جنا هغه خراسان چې ورته وي چې امام مهدی لخرې و جوړي د زمونږ د افغانستان د لاکیم خلکو خراسان کی ذکر کړي امام مهدی د پاره کوم لخر چې بوي او تور جندې وي ودي پښتنو ته الله لوی مقام ورکړي خو یو مصیبت په مونږ کې ده چې مونږ خپل علما سره دینو نه جهالت په مخ کړي دا جهالت د وجنه مرګونه کو دا غید وجنه نور غلط کارونه کو دا غید وجنه دیو بل خفی وو دیو وجنه دا جهالت بل رکیږي پدی چې مونږ او تاسو کتاب الله له خپل عالمانو سره کینای وکنه وکینه درسونو کې کینای ګوره او دمو دا درسونه زموږ دی علماء ګور سو خپل سوچ کړي زموږ استاد دا وطن اکثر د زمیدار وې نو ما ها مو ما سوتن نه پس درسونه کوي وایره د ټول راز ذکر کو نو نیمه ګنټه خدا عالم سره کینای ورکه که څوک نیمه ګنټه هم کینی تاسو یو کال پابندۍ سره کینی یو کال ادی په لګورای که سور ذکینا سید به درس نه جدا کیږي نه دا خون خو مونږ نه تاسو ګورای دې باندې سره د اجری د مجلس حدتی اپری خوشی مې چې د اجری د مجلس تستاغون ته انسانان دی خبرو کې تعالی دورا سر راغله چې تک هر کار خوب درځیم خو اجری له خامخا دی باندې سره دکاندار سره عادتی دې ناس ته ته لګزان دی کتاب الله ته یو میاش نیمه کینې ته بیا وګوره کنه یو میاش پورې کینه ته دی او ګوره چې سړي دې سره د سمره سمره خلقو ژوندۍ رب العالمین بدل کړي سمره سمره خلقو ژوندۍ الله بدل کړي د دین هر شوبه چې دا دې سره د خلقو ژوندۍ الله بدل کړي تاسو ګوره سمره سمره ګډ وډ معاشري وال خلقو خو چې هغه په تبلیغ کې وته الله ژوندۍ جوړه کا زموږ د علاقې بازدا سره خلق او تبلیغ کې وته له اوس په خپل تیر ژوندۍ جاړي چیرې را ما سکو دا دا الله یو رحم او کرم وشي چې د مرګ نمخ کې د سړي سترګې وګړيږي دا زه پیدا سلې او دا زه کوم څه دا زه پیدا سلې مو کوم څه نو دا قران شریف کې آیات راغلي چې ځن کدن کې یو سړی ارمانو کې وای برب درجعون اے رب ما واپس ک دنیا تا ما واپس ک دنیا تا مفسرین لیکلي وای دنیا تا سره پر واپسی غواړي سوال نه ددا څه نه وای چې یو سورج خو د خپل بنگلې کې تیرې کم او یو سورج د خپلې بیبي او د بال بچ سره تیرې کم یو سورج د خپل والدینو سره ځکه پرده د سترګو نه اوچت لری شي ناغه بچي او بنگلا او خپل هر تهیر دي وې دې لپاره د دنیا له الله واپس کله علی اعمل صالحا چې زه لګنی کمل او د دې قبر د لپاره تیارې کوم دی چې زموږ علماء لیکلي وې دا مردگان کرا پاسې نو دی وسار مالی پرد قیامت کو دا ټول راپورته کی هو بل فرض او تقدیر کې یو مردان لا راپاسې نو د څه ارمان دی وای په دغه خاطه تمنا دا چې ما د یو دوه وخت ملاوش ځکه د فنا د هر سولی دا چې دا دنیا فانی دا دا نیمګړی دا د چا سره وفا وکړه. امام قرطبی ذکر کړی چې د بادشاهانو یو قبرستانو ناغ خلقو کنستو نو یو قبر پکې راووتو ناغ قبر کې لا شروع رمټ پروتو او دا غي سر سره یو تختی و ا تختی باندې لیکلو چې خلقو په دې دنیا دوک نه شي زهغه زنانم چې ماته دې ملکې سباوی بلقیس او زه د حضرت سليمان عليه السلام بيبي او زه ما خاون تخبه وا ګرځول سليمان عليه السلام چې به اشاره وکړه نو تخت سليماني به هوا اوچت هغه راځي او مرګره مل مرغله ویرا داسې بادشاہي بوز چاته ملاوي چې سليمان له میدان له خبرې کې هغه سوال کړي چې رب اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي لاحد من بعد الله والخبخنا غوار او بیا داسې بادشاہي غوارم چې ما نه پس داسې چاله ملاوي شي نو مولوی سور بادشاہ دی پیریان سوکټړل را تړل شي حضرت سليمان عليه السلام ته الله ویلي چې ما باد شهید رکړې تا خو هغه پیریان تړې او کپرانه دي وګوره پیریانو ته ویلو چاله تاسو سمندر کې غوپی او حیمل حل ملغلری رو باسي او چاله وی بادي جوړو یو قران کې الله وای واخرین مقرنین فی الاصفات زنه پیریان داسیو چې زنجیرونو کې تړلې وو داسی باد شهید بچا ته ملاوش سلیمان علیہ السلام وی دا اللہ شان لوگو را والد محترم تے سخ نہ سخ شے اللہ نرم کڑیو سخ شے اس پر نرکر اللہ وی والنا لہو الحدید اس پر نا اللہ داود علیہ السلام تدا سے نرمکا لکوڑو نا جس جوڑے داغا پلاسو کی بدا سے نرمو لکوڑو داغا موجزاو نو سخ نہ سخ شے اللہ سلے داود علیہ السلام تتابی کو او نرم نہ نرم شے ہوا دا اللہ و سخرنا له الریح ما سلیمان علیہ السلام تا ہوا تابی کڑیوا تخی سلیمانی بانی بورتر وزیرانو دا ټول کی ناستر مارغانو لے بیرا شے وزر او غڑوئی او بیا بے ہوا تا حکم کنو تخبی اوچت کو نو ملک سبا د سر سره یو تختلی کړي و چې خلکو غره په دې دنیا دوک نه شي دې چا سره وفا و نه کا زهغه زنانم چې ما ته ملک سبا بلقیس به او زما خاون سليمان عليه السلام چې دا غته په هوا ګرځولو لیکن نن دار فخارو کې پرته مرګ نه زما عزتمند خلاصې دښتا د حضرت داوود عليه السلام بارک راغلی وی دا داود علیہ السلام حدیث تم مجموع زوایت کی حدیث تے چاہی با دا کورن وطن نو بس طالب او والا اسی من ایمان سر حیاء و غیرت مومنانو کیوی او بیا دا پیغمبرانو خو ہر یو صفت علا وجه الکمال ہوئی با داود علیہ السلام بارو وطو داغت و بیبیانو کی و بیبی رو وطو چیوی کتن دا کور پسہن کی او سڑے والا دے ناغ بیبی وی جرا سوک دی چی بی اجازتا و پبند دروازے راغلے که داود علیہ السلام راغے خمونگا برسوات چی دا پردے سڑے سنگ راغل لیکن داود علیہ السلام راغے دروازے کلاو که چوی کتن سڑے سہن کے والاد وی تسوکی چی زما کور تا بی اجازتا او پبند دروازے راغلے ناورتا وی داغ سوکیم چی پبند دروازو بندیگم نا وی خاتم لکو الموتی وی آو وی وز اللہ حکم دی سلیمان داود علیہ السلام پکٹ پریوتو ملک الموت تی روح واغسو نور پی راغی حدیث پاک کی راغی لینو حضرت سلیمان علیہ السلام مارغانو تا حکمو کی وزر پیو غڑوئے نو مارغانی دی سر دفاس ہو دی پتول لاش وزر جوڑے و دا سی خلقم دی دنیا نالا دی دا فانی دنیا دا اچھا سر وفا و نکا نند خپل قبر خیرت تا فکر روکے اما تاسو لوگی گرم اے مونږ مشو شمیرل چې څومره پښپ پښپ اسلام کړه او دا سکی دي چې مونږ خبر نه هر سړی د دیندار مس دا کومه چې غزړی خبر یو بل سره یادو خو خبر یو بس دی خبر لو غره اوسم په دې قبرستان ته ریګي زمونږ مشران څومره خیسته کار کړي هر قبرستان د لارې سره ده تعالی وي ګوره بس دې له را روانه بس دا غزې فکر وکړي زمای عزت مند دا غزې کې څه په کار راځي چې دغه ځای کې څه په کار راځي بس نن هغه خپل کوي د خپل علما او صحبت کې کېنی خپل دنیا حلال کارونه کوي منډې تلړې وهي خپل زمیداری کوي خپل تجارت کوي زه سبا صحابه کرامو کې څومره څومره لولي تجارتونه کول عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دومره مال رست پاتې شوی چې داغي تقسیم څوک نشي کوله حلال مال دیوی نو ډېر دی کړه خدا غي سره سره خپل قبر خیرت ما ای رودا بکله یادېږي دا پزان لازم کړي چې مونږ به د قران شریف درس کې کینو د قران ای دی په لګور مونږ تاسو لدی باندې د مونږ یو سور دې هم خرابو نو یره یو قسم داسې په دې نارینو کې نیو ویلې چې مونږ خو درس لاړو د کورون نو به سور بشمار زنانو چې مونږ خو درس لاړو مونږ خو حدیث لاړو لوګر ته دې زنانو سره خدا فکر دې جرمونه سورا یا سونا لاړل سورا حدیث لاړل او د دې بس کیږي دا به موږ څنګه ځکو موږ تاسو قران شریف شروع کی ختمي بیا شروع کی ختمي موږ چرته ونه جړک دغه ته خبره وره دیو جن د الله د کتاب په درس کې کی نه دا خپل بچیرا ولې دا به موږ استادو د نجات ذریعہ الله رب العزت جوړه نیمه ګنټه کې نه د مسخله پابندی خوښم الحمدلله اوس ګره الله رحم کرم کو ټول خلق مسکه او د جمع اهتمام کوي منزونه اوس ډېر بدنصیبی په یو معاشره کې الله دې موږ ته سو بدنصیبی نه محفوظ وسات اوس اکثر مسلمانان ټول منزونه کوي صرف دا یو کمه زمون پښتنو کې د جمعې پرز د دین او ریدو د پاره وختي ناراضه یو د جمعې پرز وختي راځه د دې سبا تاسو ان شاء الله زده کوی بل چې کوم جماعتونو کې د درس نه کیو عالم دین لوای چې موږ له سو خایا موږ له حدیث وایا موږ له حدیث وایا او موږ له قران یو آیات وایا نو ګر کال چې تیریږي موږ او تاسو بډېر څه دکړي او دا الله سره وعده وکړو چې الله بس وعده مې ده چې تر سوره پورې ژوند پاتې ده کنه نو زه بس تا دا دین زده کوم او په دې عمل کوم نو کدي حال کې مرګ راه نو د طالب العلم مرشد دین طالب او سوچ چې د دین په طلب کې لګي دا د دین طلب کې چې ته کور ناراضه او ناشته نو الله رب العزت به زموږ استاد مرګونه بهتر کړي په زمای عزت مندو الله دې زیدا ختمونه مبارک کړي کمو بچو ویری الله دې والدینو د سترګو اخواله کړي کمو استادانو عالمانو چې سره خواري کړي الله دې دا غویم په دنیا او آخرت خیر نصیب کړي او الله دې موږ ټول او زموږ بچي زموږ ټول معاشره دا دیندار کړي او الله دې زموږ اخلاق د شریعت مطابق کې درو شریف وایي اللهم صل علی محمد و علی محمد اجي سي ختم وو بیا سبحان ابراهيم و علی ابراهيم الله زموږ او د ټول امت واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا الله خاتمه په ایمان کې الہ العالمین زموږ د ناس ته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الہ العالمین موږ ستاسو کور کرا جمع شو یو الله مونږ ټول هدایت ته محتاج یو الله مونږ ته هدایت وکي یا الله مونږ ته هدایت وکي الله د دنیا فنا زوال نیمګړتیا او د آخرت بقا او دوام زموږ په دې ژوند کې واچي الله مونږ د خپل ځل کدن او د قبر او د آخرت او استاد ملاقات د پاره الله فکر من کې الله زموږ څومره مردگان وفات شوی در رحم کرم معاملې ور سره وکي او څومره ژوندې امت یو الله مونږ ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي الله بیمارانو ته شفاء کامل ورکړي الله قرضداران د قرض نه خلاص کړي الله د چا اولاد نی نیک عمل صالح اولاد ول ورکړي او د چا اولاد وی د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي بازی کورونو کې بیماران پراته دي الله ټول بیمارانو ته شفاء کامل ورکړي او موږ ټول د عارضی دایمي بیمارونو الله محفوظ وساتي الله د امت په منځ کې جوړ اتفاق او اتحاد راولي زموږ دی علاقې او دی ملکونه د دشمنی قتل او قتال په خپل رحم او کرم ختم کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنيا یا الله د خیر الله د خیر په قدر ضرورت باران په موږ وروره الله زموږ اعمال او اخلاق له موږ وروره موږ سره د خپل رحم او د کرم معاملې وکړي الله د خیر په قدر ضرورت باران په موږ وروره الله د دین تمام حق شوبې قائم دائم او ساتي او الله داغي حفاظت فرمائے اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب ختم نہیں ہے کې دی. دا د چیرې